ګوره آیت نمبر 38 حتا اتان الیقین فما تنفعهم شفاعت الشافعين فدا ورنکی دویتا سفارش د سفارشانو تیشوا او سو پاتشوی عادل عادل د پار سورتی آل عمران وګرا یو نوی نمبر آیات چکم زکی دریم پارا بالکل خلاصیږي ان الذين كفروا وماتوا اكن من امرات هم كفار فلن يقبل من احدهم هرگز به قبول نکړي شي او د دوی نه ملء الارض ذهبا دکز مکه دسرو ولا افتدا بي اگر چې دوی په دې فدیه ورکی انور آیتونه په دې کې دي ښه تفسیر سوره انعام کې مرضی سوره مائده کې مرضی دې آیتونه دي خو بس یو ډیر دي ولا ينصرون انا به زور چلیږي لکه سورة طارق و گورا آیت نمبر 10 تو سورة طارق و گورا اللہ گورا جی يخرج من بين الصلب والترائب ان ولا رجل قادر قرا يوم تبل السرائر چکلبا اخکار کر شرازنا فمالون نبی لفاظی مجرم من قوت ستاقت دم دافئی ولا ناس نمدد که ان کے سوک ولا هم ينسا ينسلون تیشو بھئی اس دید کیو نریغ و نشکار دے در صورت کی دا آیت دو زن راغل دے کمزه کې صورت خلاصي ازه وګورم 123 نمبر آتو یو سل درشتم یا بني اسرائيل اذكروا نعمت واتقوا يوم لا تزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفع شفاء ولا ينصرون التم دغسراغ دلتم دغسراغ خو څه فرق شته کې نشته دلته وي لا تزي نفس پس سره ولا يقبل منها عدل ده سورتي بقره چکم آتما گویو لا تزي نفس پسری ولا يقبل منها شفاعت او چکم آیت ته یوصل دروشتم لا تزي نفس پسری ولا يقبل منها عدل دلته شفاعت مخکی کرے دی الته عدل مخکی کر دی دا ولی به ګورا علماء ذکر کوي چې د خلقو مزاج په دوه قسمه دي یو هغه سره دی چې پاغي باندې مینا د مال غالب وي د مینې د نفس نه په مال باندې مینا د مال چې دینو دا غالب وي د مینې د نفس نه نو دې مال نه ورکی مینه د مال غالب وي د مینه د نفس نه نو مال او تدبیر زیات محبوب وي نو ولا يقبل منها شفاعت شفاعت مخک ذکر تا مال او ته محبوب دي نو دې مال اخی دي وای ما اخلاص کې او ما اخلاص کې او ما اخلاص کې بل هغه سره دي چې نفس ورته محبوب د مال نه وي مال محبوب دي خو نفس ورته زیات محبوب دي هغه رس ذکر کا لا ولا تقبل من عدلنا نفس ورته د مال نه زیات محبوب دی د مال مخکې یره عزت می بشي مال سکو مال خود لاس خیره دی بیا براشي نو چونکه خلق په دوه قسمو یو هغه سره چې ته مال د نفس نه زیات محبوب دی دا دل ته ذکر کا مال ورته د نفس زیات محبوب دی دا ذکر کا مال نو ور کوي کنه بل هغه سړی چې نفس ورته د مال زیات محبوب دی نو د نفس عزت لپاره مال پیش کړی دی دلته کم سره مراد دی دلته سره مراد دی چې مال ورته د نفس زیات محبوب دی ځکه لایق من شفاعت ولا منصرون خبر اخلاص شو علماء کرام یو ضابطه یاد کړئ معتزله وی چې شفاعت مطلقا نشته اهل سنت والجماعت وی چې شفاعت شته قیامت پر ازی خدا شفاعت مقید بالاذن دی معتزله بالکل شفاعت ته منکر دي هغه وګوره ولا يقبل منها شفاعت. او دغه صورت اخلاصي آیت کرسی نه مخ راځي اے ولا شفاعت شفاعت نشته دي لا يقبل شفاعت ولا شفاعت. آل سنت والجماعت عقیده داد چې شفاعت شته حکم شفاعت شته بعد الاذن قبل الاذن نشته بعد الاذن ده اور بعد الاذن انبیاء نیکان خلق بکی فاق دا امت گناہگار چی مشرک او بدتی نی. اور اگر تفصیل بین شازس آیت کرسی کے در تو کما اس قرآن کریم بعضی وقت کے بالکل دا شفاعت مطلق رد کی لکن لا یقبل منا شفا قبول بنشی شفاعت نشت شفاعت کم شفاعت وکیلا قرآن چی کم دیکی دا شفاعت مطلق رد کی دا آغا شفاعت تے چی داغی مشرکین قائلو او مشرکین دا شفاعت قہری قائلو اے دا زور لا اقبل منا شفا آلتا دا چا زور نہ چلی گی نرد دا شفاعت قہری شا نکی شفاعت مطلقا اما شفاعت مطلق منزل لذی اشفاو اندو الا بی اذنہی نبادر اذن ثابت تے یوم یقوم روح الملائکت صفن لا تکلمون الا من اذن له الرحمن نصابت تے ولا تنفو شفاعتو الا لمن اذن له ورزی له قولا. سورت طاہا او سورت زحرف او سورت سبا او سورت نبا پہے کے ثابت تے سر او سورت بقرہ آتی کرسی پہے کے ثابت شفاعت بعد الاذن مسلح حال شو. آیت ترجمہ خوشوا او دلتا مانگا مانا دا عدل کرو پا فدیه سرا او زکر چه عدل بدلی توی او دا فدیه بدل دا آمارو دا اغین علاوه قرآن کریم کی عدل پا دیر ترجمه سرازی لکا ادای حق کامل تو هم وی در صورت بقره ایت مدائنو گورا کامل حق ادا کولو تو وی 200 سلور اتیاب امینس کی گورا والیوم لیل والیوم بلاد دا وليم للذي على الحق وليتق الله ربا ولا يبهس من الشيء فغرا فليم للولي بالعدل ولي بالعدل عدل معنى صد حق كامل دو سوا دو اتيا مثلا شو حق كامل دارنگي سورة مائدة غرا دلتا پا یو آیت کی دو ترجمی نی آیت 95 او گورا فجزا ام مسلما قتل من النام یحکم بی زوا عدلن دلتا دی عدل مان بسکو فیصلہ بکی خاوندان د انصاف کم انصاف زان بچ کی ان کی دا گنانا نو الاجتناب عن المعصیت العدل بیاور پسیو گر عدل مساوات او کفارتن طعام مساکین او عدل ذالک مساوی دی مدلتا عدل پر ماد مساوی رانے او کل عدل ویلکی گی ادا کول حقوق دا خزو تا چتا دا خپل خزی حق ادا کے حقوق النساء ادا کول دریم آیت تا سورت نساء فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا او کتا سوری گئے اللہ تعدلو سمانا اللہ تعدلو کتا خود حقوق نشی ادا کولے عدل ما حقوق نساء سورت نساء گورا بل آیت تے 58 اتا پانزوس عدل پماند کتاب و سنت ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل اے بالقران و سنت او کلا عدل پماند اعراض راضی سورۃ انعام گورا آیت نمبر 1 اعراض پماند سرا الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون دلتا يعدلون پا معنی برابر اور اعراض دا توحید نا دارنگی سورة انعام آخر ایسو گورا چکم زیک اخلاصی گی آیت نمبر 152 یوصل او 250 دلتا عدل پا ماند رشتیا دے لا نکلف نفسا الا وسعا و اذا قلتم او کلچ خبر کوئے فادلو سکوئے فادلو رشتیا وئے سورت اعراف اگورا سورت اعراف یوصل یوکم شپیتا دلتا پا معنی دا نفس فیصلہ اور قضا دا قاضی خا ومن قوم موسیٰ امت یادن بالحق بیان دا حق کئی نو بی یادلون او پا حق فیصلی کئی بی یادلون او کل عدل نفس مساوات برابرولو توی او گور سورت نمل آتش پیتم ایلاو ما اللہ بل هم قوم یادلون بلکہ دا یو قوم دے یادلون چھ مخلوق دا اللہ لنا اللہ سر برابر ای او دل تا عدل پا ماندی پی دیشا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ او سب بیان دا انعاماتو شروع شو بیان دا انعاماتو پا بنی اسرائیلو باندے وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ بیان د انعام اولا انعام اولا سره النجاتو من الفرعون النجاتو من فرعون وګورا تاسو مخلاص کړئ د تکلیف د فرعون نا دا به دو آیتونو کې به ذکر کیږي وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ یاد کیا هغه وخت چې موږ خلاص کړئ تاسو من آل فرعون د خاندان د فرعون نا یسومونکم چرا صوبه تاستا سو الازابی ناکار عذاب او دیده که یو مسئله یادکا چیز نجیناکم که خطاب چا سر دی موجوده و بنی اسرائیل تا دی اگه بنی اسرائیل چکم پا وقت نزول دا قرآن کی لپیانبه سام پا زمانه کی موجودو او ایز نجیناکم یاد که چکل منگ تاسو خلاص کری وی ندری لخو فرعون تکلیف نو ور کره فرعون چاله تکلیف ورکړو د دې آباو اجداد وتا نو په کار خدا چې وایز نه جینا آبا کو چې کله مونږه تاسو مشران خلاص کړل او قران نه جینا کوم د دې دوه جواب دي الکا انعام په مشرانو انعام په کشرانو دي انعام په مشر انعام د کشر دي نو دا که ستاسو پلان سره چا خکري اته یو ګره ما څنګه خکړی دي در سره دا بنگله می در جوړه کړل نا خو ستا پلار جورا کری و ستا پلار تا چا احسان کرو خو آغا محسن نمتاتوی چه تاسن می خیگره کرو دا بنگلہ می دوارا جورا کرنا نو انعام پا مشرانو دا انعام دا کشرانو دے یا یاد کہے دوی تا نسبت تا نجات والیو شا دین پارا چه دا نسبت سببی دے چرا نجات تا آباو دا سبب سو سبب دا وجود دا ابناو نجات تا مشرانو دا سبب دا وجود دا کشرانو دے که پلار غرکوی نو دے بچرتو منگا خلاص کرے تاسو سمانا ستا پلار میں خلاص کر داغا سبب دا پیداشتاو گرزی دا نو گویا کی چطا میں خلاص کرے سلیوان پوچھ لے دل تا کی دا نجات نسبت موجودو تا دا نسبتی سببی دے یسومونکم سوء العذاب یذبحون ابناکم کلال البستاز زامن ویستحیون نساکم او جوندائی بیسات لیلون استاسو گورا حالت ابناوی ادلت نساوی دا ولی دا چه پکار یزبیحونا ابناکم ویستحیونا بناتکم بناتکم پکار چستا صالحان علالول او جنکی دل پچکول پری خودی نساکم ولی وی گورا دی دو توجیحات تی یو توجیح دادا چه دا جنکی پری خودل مقصد دو دوی احسان نو چرا الکان علالوی جنکی دوی چه دوی دا اولا سوٹا پی کئی تسلی دی پی کئی بلکی نو جل دا جنکو دا لپار دا غرض فاسدو فیرونیانو چه دا بنی سال جنکی نو جلی نو مقصد پکی غرض فاسدو غرض فاسدو پوشه کنا جنکی بدلا نو جلی ولی تردی چه دا پیغنیشی نو جلد جنکو احسان پا بنی اسرائیلو نو بلکه دا غرض فاسدو یارو المانی ذکر کئی ویستحیونا نساکم او بی حیاکول بی خزستاسو بی حیاکول بی ویستحیا طلب دا بی حیاکول ویستحیونا نساکم او حیا بی لوٹلا دا خزستاسو لکر المانی وی وکانو یفتشونا فروجهما پولیسان مقرر کرو او کورونو باید دفتی لگو لیوان چو گره دی کور که سوک حاملش دیو که نشتا ری نو دا بی حیائی وکی نوان غیرتی سری دی پار خدا لویا بی حیائی وی او لویا دا افسوس خبری چه دی آگی دا خزی آگا عیب آگا خلقو تخکارشی خو اما پا دی زمانی که خودی گرزی اسپتال که او گره سشتی که نشتی اللہ توبا نو استحیونا نساکم اوز دیده که یو لفظی فرق ازده که دلتو یو زبیحونا ابناکم از صورت ابراهیم آیت نمبر چی راوان روا آلتو یو ویو زبیحونا ابناکم دا سو وجه دا چه دلتو یو ندراوڑی از صورت ابراهیم کی واو راوڑی ری صورت ابراهیم و گنا شپگمات وید قال موسیٰ لقومی اذکرو نعمت اللہ از امجاکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب ویذبحونا ویستحیونا آلتا واو واو واو دی آجلتا بلا واو داولی یذبحونا داولی گوره علماء کرام آلتا که تذکیر النعم مقصود دی آلتا تذکیر النعم ای ذکر دا نعمتنو شمار دا نعمتنو دی نواو مغایرت مانی فیدا ورکی یو یو یو شو عدلتا فقط مقصود اخبار بالانجاد مقصود فقط اخبار بالنجاد تے ذکر دلتا واؤ ندر آورے یذبحون ابناکم ویستحیون نساکم او دا فرعون چکم دے دا بن اسرائیل بچی والی وجل بعضی تفاسیر لکلی دی چه فرعون خوب لی دا پوشکا چه یو قسم او راغه ده بنی اسرائیل و طرف نه مصر تا اور هاگی او زمان محلات او سوزول سارش او کهانه جمع کل ورطوی چه ده خوب تعبیر سره ای ورطوی چه ده بنی اسرائیل و نبیو بچه پیدا کیگی او هاگه با سبب ده زوال ده مملکستا گرزی نبس فرعون چه کم ده اعلانو که چه بنی اسرائیل و بچه وجنه ای تفاصیلو کشتیخا سراج منی لکر دیر خلقو لکلی دی کو تفسیر ابن کثیر دا صورت قصص پا تفسیر کے پا دی رد کرے وی دی ابن کثیر پا تفسیر دا صورت القصص کے پا دی رد کرے وی چه اصل فرعون دا خوب نو لی دلے او که دا خوب تسلیم شی بیا خود دی که فضیلت تا فرعون معلومی چو گرد فرعون سمرا خسر یاو خوبی لی دلو رشتین خوبی لی دلو اپا دی که دا کاهنان و صداقت معلومیگی چاگی ورطا بیا خوب سمرا خست تابیر سر او خودا حالانکه فرعون کاذب کافر اور کهانه درو جن خست خبر دا دا چه ابن کثیر بصورت قصص کی لکنه دا او بخاری اگا حدیث تا چه ابراهیم علیہ السلام چراوانو حضرت ساروا و سرا و سارا ساوراهم راضی و بتقدیم الوان علی را حضرت سارا بی بی و سراوا او دا فرعون نکا که دیده فرعون نم ولیدو لکه چه فرعون خوار عزیزی مصر تاوی نو که چه دیده فرعون نم ولیدو نو دیاغی نم ریانو ولید ابن مصعب ابن ریان بشی، او که دی ریان دی ریان ابن ولید ابن مصعب بشی. نو ده فرعون نکه خوب، فرعون نکه ده ابراهیم علیہ السلام پا زمانه کی ابراهیم علیہ السلام سر زیاده کرو، نا حدیث بتا سوری دی لم یکذب ابراهیم الا ثلاث کذبات وهذا اختی، حدیث بتا سوری دی حتی سارا روانو ابراهیم علیہ السلام سرا، وکانا من احسن النساء، اول بادشاہ دی ظالمو چو سوک سرے با تیری دو زنانب و سروا ناغی با دغی عزت لوٹا، او که چا پرتوی چو دامی خوردن بیا پر تسوینا. بخاری حدیث دی ابراهیم علیہ السلام اخپل خزی توی کتان چاہتا پوستو که چو ابراهیم سوک دین ویسا مارور دی، او زکا چو تا چیو کنا منگ رونا یو و دینی رونا نسبی نگوره این عمل مونه اخواتون کنا استان خزم استان خور ده کنا کما دینی خوره. نو تاویل خدا غا سیو خو بحال تقدیر فرعون نکچ ده بیا هم رستو نشد اخپل اراده بدنا خو کامیاب نشو، چه کامیاب نشو نو بادشای وقت حضرت ساری تا شازاد گئی ورکر چنمی حاجره و دا شازاد گئی ہو گوره و کتابونو که و اخدم ها لکل دی و دی اخدم ها نمراد دانی چی دا ویزو ها اخدم ها شازادگی و لحوانه که چی داستا خبری پسیم تا خدمت که دی چا استاد یا دا بل چا نو تس غلام خونه خوری نو اخدم ها بخاری که رازی اس پارلی ورطا نو حالتی حاجره شازادگی و ها او نبی علیہ السلام دا شازادگی پا اولاد که دی علی کتاب یهود نصارا دا بدبخت زمان نپلگی اگو چه نبی علیہ السلام دا ویزی پا اولاد کرا گلده جکا قرآن سورت توبه کرا دی من انفسیکم و انفسیکم و فی قرات من انفسیکم قرات دی نچه قرات انفسی نمراتن نفیستر شو و پیغمبر علی خاندان را گلده الحمدللہ. خب هر حال ابراهیم علیه السلام خب توهینو شد ده خفاو یا الله دا سوش لا الله ابراهیم خفا که گا ما ستا پا اولاد که بیو بچه پیدا کم یو زان او ده غیب پا وایی ده دی فرعونیان حکومت پا تسنس کم تیشوا دا خبر فرعون تا نسلم بعد نسلم نی رسیدلا چه رسیدلا نو فرعون پا خپل زمانی ده اقتدار که ده بنی سال ده وجلو اعلانو که دا تحقیق صحیح او تفسیر ابن کثیر در سورت قصص بالکل رنبی آیتونو من بیان کرده خبر اخلاص شو. وفی ذالکم بلا امی ربکم عظیم دا ترجمه یاد که دا بلا دا ازدادو نده دا پختو بلا نده خاربی بلا را دا بلا دا ازدادو نده بلا پا مانه دا امتحان او بلا پا مانه دا انعام. اس چونکہ مکہ شئین ذکر دی نجاتم ذکر دی عذابونم ذکر دی نمانا وفی ذالکم او پدی مذکور کی چگا نجات تے بلا ان احسانو پتا سبان دی ستاسو درب طرف نا دیر غٹ فرعون میں اخلاص کرے نو پدی کے پتا سلوی احسانو اور بلا بمانے احسان کم دی سورتی بلا بمانے احسان شی نو سورت دخان راوڑا تو آیت نمبر 33 وآتیناهم من الآیات منگور کرو دویتا آیتنا ما غفی بلا مبین چپائی کد اللہ نعمت نظائرو او بلا بماند احسان. سورت انفال سورت انفال آیت نمبر 17 وليبلي المؤمنين چور کې الله مؤمنانو ته منو له طرف خپل بلان حسن اجر بهتر ول سمات بلان حسن اجر بهتر. سورتي اعراف وګورا سورتي اعراف الله الله زی پزی رازی دا سورت عراف می پلی خواه میرو بیان پلی خواه 188 غالبا 168 یوسرا تشپیتا فقط نام فلارض امما مینو مصالحون و مینو دون ذالک و بلو نام بلحسنات و بلو نام ابتلا بلحسنات پا نیکو سرا نو برا بمان احسان نو فی ذالکم پا دی مذکور کی چغا نجات تی تاسو تا بلا امی ربکم احسان و نعمت پا تاسو باندی استاد رب نغیر لوی چی دیو لوی دشمن نا اخلاص کریں او فی ذالکم کی کشارش عذابونو تا وفی ذالکم او پدی مذکور کی چاسر رسول دا مصیبتونو دا فرعون پتاسو نبلا ان امتحانو پتاسو باندی استاد رب لوی نبلا پا مانا دی کہ ذالکم کی شارع عذابونو تشی نبلا امتحان دی او بلا پا مانے امتحان صورت صافاتو گورا اس دی راڑولو بیاورتو گورا آیت نمبر 106 ان كذلک نزل المحسنین ان هذا لهو البلاء المبین دا امتحان غټ خلاص شو خبره وایز فرقنا بكم البحر او یاد کئ کلا چ منګاش جدا کړو بكم کې دا باپ مان د لام سره دخه وایز فرقنا بكم البحر ان اس فرقنا لكم البحر او باندې با دا د حروف جارونه دا او حروف جار ډیر انصاف دار دي اے دوی دیو بل پدے کار کئی تو دی اتفاد ملیان نم زیاد تے دیل پارا ویز فرقنا بکم البحر ویز فرقنا لکم البحر کلاچی می اشلاو لپار دا فید استاسو دریاب او دلتا اختصار دی رورا او صورت تفصیل لپار بیا صورت شعرا گورا چکر موسیٰ علیہ السلام بنی سرس سر روان شا آغا دریاب تورسی قلزم دے یا دریائی نیل دے چار تورا سیدل نمخ کے دریاب دے رسط و فرعون دے نبن اسرائیل چرے کہ یا موسیٰ انا لمدرکون ہائی اونی ولشلو موسیٰ علیہ السلام کہ اللہ انما یا ربی سیادین ووہینا الیہ نزر بیاساک البحر فانفلقا فکان کل فرق کتود العظیم سورة شعراء تفصیل دے پارس آیتو لکزان لان آیت نمبر دے ہاں جی ایک دغدریش پہ تو گورا فاوہینا الی موسیٰ ارز ربیا ساکل بہرا فن فلقا اچاو دو دریاب فکانو کلو فرقین نشواہر ٹکرا دو دریاب کت تو دل عظیم پشاند غٹی غنڈائی غر غرشل غرونشل غٹ غٹ دنگ دنگ او دا دریاب کم دریابو دریائی نیلو سوک دریائی قلزمو سوک بحر احمر واللہ عالم تفاصیل کا سوچتے فان جیناکم خلاص متاسو واغرقنا آل فرعون امگا غرق آل فرعون وانتم تنظرون پدی حال کی چتاسو لیدل ستاسو دسترگو مخیم دشمن دل تباک بازی وی چی فرقنا دان بل نعمت شا نبیا نہ جوری گی اتخدی زکا چی مقصود ان نجات من فرعون دے نجیناکم فانجیناکم انجین دی آیت کم انجیناکم دے آلتم انجیناکم دنو دا یوشو تیک شوا ان نجات من الفرعون یو ملا تیر شوی دے چاہی تا محقق دوانی المنطقی وی ورطا آغی باقی دا کتاب لکل دے چی فرعون نو غرق شوی زکا چی اللہ یو آغرقنا آل فرعونا آل مزاب دے فرعون تا پوچھلی کنا آمزافی لے دے او حکم چھ دے ندا مزاف سر متعلقی مزافنی لے سر متعلق نی اللہ ویچو آغرق نام غرق آل فرعون نسمانا آل دا فرعون غرق دے فرعون ندے غرق زا دا چا لکل محقق دوانی لکلی دی اپ دی ملیانو کیا ملیان ابن العربی پنو مشہور دے پا آغی تفسیر دیر کمزور دے اغیم لکلی دی محقق دوانی وچ فرعون غرق نہ دے ولی اللہ اغرقنا آل فرعون ما غرق آل دے فرعون نو آل مضاف دے فرعون تا حکم منصوب دے مضاف تا نہ مضاف الیہ تا لہذا آل غرق دے فرعون غرق شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ بھی نیک بختو داغی علم سر سورت بقرے پوریو اگی عجز تا چتا بقرے نمخ کسو قرآن ورطنور آگلے په منطق باخته شوی نو منطقان وبقر نشوي لګن وځه کنه په ټول عمر چرته منطق وی اجزلو چې منطق وی نو مخکې سورتي ا یونس نه دی ویلې سورتي بني اسرائيل نه دی ویلې دا لږه چې سورتي زاريات نه دی ویلې دا سورتونه اجز نو ویلې چې کوم کې باقاعده د فرعون د غرقوالي حکم شوی دی نوی آل فرعون فرعون می غر آل د فرعون می غر که وانتم تنظرون نوی تایدات نو جواب وارا آل سنت الجماعت مسلک داد محققینو چه فرعون مال آل غرق دی فرعون مال آل غرق دی زکا چه مقصود توجه کرنا زکا چه مقصود زکا دا انعام کامل دی اور انعام کامل پا دی صورت دی چه دشمن من کل لجو غرق شی مقصود ان سره انعام وکنا نو انعام کامل سره چې ستاسو دشمن وړکی کلو ټول غرق شي نو آل فرعون کې فرعون ویل چې الله یې غرقنا فرعون نو موږ فرعون غرق نو صالحای لوی ظالم غرق شوه دې خو کوتری پاتې دي نو آل خو پاتې دي الله یې نه فرعون مال آل غرق دې انعام کامل مقصود دې ٹھیک شو فرعون مال آل غرق دې دې منوکتا چمخیو غز نجیناکم من آلی فرعونا تکلیف دا فرعونا نو فرعونا همو او آل فرعونا همو نجیناکم من آل فرعون زکر یسومونا فرعون و آل فرعون ناغرقنا فرعون و آل فرعون حتی نجینا آل فرعون ناغرقنا آلا و اما فرعون بذات خود غرق دیخوا سورت یونسو گورا دو نوی آتو گرا فالیومان انجیکا بی بدنکا نن منگتال برے درکو بی بدنکا پا جسمستا خلاصو ددو بیدونا جسمستا لتکونا لمن خلفک آیا نور غرق دے زکا بدن جسم بلا روح دوی لکی سورت یونس گرا لگا یونس خوش دو نوی سورت بن اسرائیل گرا آیت 103 وګرا فارادا ان یستفزهم من الارض اراده وکړه فرعون ان یستفزهم من الارض چې وباسي د بنی اسرائیل را د سمکنا فاغرقنا من فرعون غرق ومن معه جميعا او دلته غو رسیدلې فرعون غرق او من هغه څوک چې معه فرعون سره وو سورته قصص وګرا آیت نمبر 40 فاخذناه نمنګ اونیو فرعون د مرکنا وجنود او د لخر فنبذناهم فی الیم نو ټول می گین کړل ټول می اوغزل په دریاب اخذناه فرعون وجنوده لخر د فرعون سورته زاریات وګورا آیت نمبر 40 فتولى بركنه وقال ساحر او مجنون فاخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم تشوكنا وهو مليم اغرقنا آل فرعون وانتم تنظرون واذ وعدنا موسى ذكر النعمه الثانيه العف بعد الذنب ذنب عفا پس گنانا او ګورا سخیت دی الاویلو و چه توبه دی وقت کلان ماف مکره دیم نعمت ویدو آدنا موسا او کل چه واده کرمو موسا علیہ السلام سرا اربعین لیلتن دا سلیخ تشکو القرآن یفسر بازو بازا دلتا اغا واده کامل ذکر دا وادی تفصیل مقصود نده اما صورت عراف کی تفصیل دی اصل اول واده دی دیر شو رزوا او اتمامی پلسو شوی دی نبیا چالیس شوی دی و دلته چونکه قرآن اختصار ذکر کئی سورت اعراف و برا آیت نمبر 142 یوصل دو سلیخ و وعدنا موسا سلاسین لیلا و تمنا بیاشر و تم میقات ربی اهی اربعین لیلا اول وعد آدم میاشتی نو سلیخ رضی پسی واشوی اتمام شر دلتا وعدنا موسا اربعین لیلا مسئلہ شوان نو دلتا اگر نچور قرآن پاک ذکر کر ثم اتخذتم رجلا من بعده نبیانی ولو تازس خی پس دتو د موسیٰ نا علیہ السلام وانتم ظالمون او تاز ظلم کونکی پخ بلزان او سخینی ولو نسخینی ولو ظلم دیسا دا طول زمیداران سخینی سی دا طول زمیداران سخینی سی نسی گی ننسی مرین نیولی فرن نیولی او عرد تی بی نسخینی ولو خود ظلم ننی او قرآن سمت تخذ تمل اجلا دلتا مفعول ثانی حذف کا ثم اتخذتم الاجلا بیا تاسو نیولو سخه سشه الهن تیشو کنا بیا تاسو نیولو سخه الهن معبود اس مزار شو ثم اتخذتم الاجلا الهن بیا نیولو تاسو سخه معبود نسخین دسخی عبادت مشورو کا التفصیل فی صورت طاها الترا روان دے موسیٰ علیہ السلام کے لان روس سامیرے را رہے او اتخذا من خلیہم عجلن جسدن لہو خوار پوشی کنا نسخے جو صدار چاوازی وار پوار چچا عبادت کو گردی دلو خوار نو التے والا تفصیل ذکر کر دے قرآن پاک نو بیاتا سنیو لسخے الہ وانتم ظالمون اس مسئلہ شو او سامیرے دا بدبخ بچے چو ناغی والا سخے جوڑ کر زکر صورت شعراء کے تفصیل دے چی بنی اسرائیل روانو او بنی اسرائیل زنانو کالے وقتے او دا قبطیانو دا خودونا بیواز لزو کالی پر خیراتی راکے نائی والا کالی ورکا موسیٰ علیہ السلام لار کوئی تورتا او دلتا خو فرعون مخ کے غرق شو تک شو چاگا غرق شنو کالی دیسا غفات شن موسیٰ میری وقتا تخرش ہو رکو بی خبر ہوا رہے بی جی و تاسو غل پردی مالونه حرام جمع شوی دی او دغه استعمال هو حرام دی بیا او جی بابا سو کو سره ادا چل دی دا اور بلوما او پدی کی زخپل کالیم غرزم تاسو مو غرزای چې بس پردی مال نه ځان خلاص نور بل کړو او خپل هغه کالیم پکې وغرزول او د بنی اسرائیل زنانو نه واسه ټول او ورزول چوی غرزون فاخر جنم اجلن جسدن لو خوار ناغی نے سخے جوڑ کا چی سخے جوڑ کا مجاہد لکی فسنا فی خروقا پائے کی سوری جوڑ کرا پائے کی سوری جوڑ کرا چی سوری جوڑ کن دے والار با بھن بھن بھن دا سی آواز بات کینا او کتا تجربہ نی نچاتا گاڑی کی کینا وڑی کی گاڑی کی او پل خوان تیرے گا دیوال خوان شرار کی شرشی تا خیال کری حالتا سی شر دے خوالکا ہوا چکل بند شکن انو دا آواز کی نو حالتا بچی دسخی کی آواز دنشو بیارتی وطن بمباری بے کولا غر غر بکی دا نو فرعون خبری ہے آواز دے سدے واللہ چکی خبری وی نانا ہوئے کن آواز دے سدے وی نی خبر حازا الہوکم و الہو موسیٰ فنسیہ داستاسو خدای او د موسی دل تناغه موسی لاره رکړه دی په بللار لار خدای په بللار لار هغه خدای په دیسو کې حلول وک علی اعظم بالله نو بس دی عبادت شروع کو دسخی دیشوا دا مفصل لیکلی مجاهد قول داد چې فسناس له خروقن سری پکې جوړ کړ هغه سرنګونو आवाज او بعض علما و چې فسار ز لحمن و دم سم سخیتی جوڑ شا سم سخیتی جوڑ شا اگه ما بیاد چه گوره تپی مولی او دیده اگه وجه نت چونکه دیدی پسر که رسخی سر محبت زیاد رو سمت تخذتم الاجل الهن مسی بیا تاسنیو لسخی معبود وانتم ظالمون او تاس غر ظالمانی او دست سامیره و خاق دینو موساوی او سامیره دکیلی تا منصوب ده یا سامیره قبیلی تا منصوب ده او جلالین چه پاشی که لیکین اغیه ما اشتباه نشته خواه اغیه و این موسا گام دو کنه یو موسا پیغمبر و یو موسا سامیره او ایده ده مور ده غصی گنده نصب والاو گنده نصب نو او ده مور چه تا پا میره که وی غرزولن جبریل براتو والله آلم ایه و ده پخله که گوتا که خدا او ده براولا او گوتا نوالا پای ملاوی در والله آلم او ده اپاله لشه دا کتابونو کې لیکي وموسى الذي رباه جبريل كافر وموسی الذی رباه فرعون مرسلو یو موسی او چې تربیت یې په کور د فرعون شوه هغه پیغمبر دی هغه موسی چې تربیت یې په جبرئیل شوه هغه کافر دی نو موسی والله وموسی الذی رباه جبرئیل کافر وموسی الذی رباه فرعون ورسلوا ثم اتخذتم رجلا من بعدي وانتم ظالمون ها نغيري ابلها رات ولي سرمنه گو سال راچو سامري ثم عفونانكم من بعد ذلك انعام داده بیا می معاف کرے پس دي جرمنا لعلكم تشكرون چتا شکر ادا کرے بل نعمت وذاتنا موسل کتابا یاد کرے کله چور کرو ما موسی علیہ السلام ل کتاب تورات والفرقان اتف تفسیر دیکھا چه دا تورات الفرقان دے دا فرقان اتف تفسیر دا الکتاب دے دا چه دو کتایو کتابو بالفرقانو الفرقان اے فارق حق دا باطل لعلکم تاتدون دل پار چه تاتیدات حاصل کئے و درے نعمت اشل ان نعمت الاولا ان نجات من فرعون ان نعمت الثانیہ العفو بعد ذنب ان نعمت الثالثہ ایتاء الکتاب دل ہدایت وإذ قال موسى لقومه وكيد خان موسى عليه السلام چراغه چ قوم ویلی دا های قوم تباش اوس بس کی پخمان شلا به توبه نو دغید پار توبه دا و چ زان مړکای یا خو دغه سی زان مړکای بس کوله زان چ مړشه ای په دین کې جایز یا تفسیر مراغی نور کتابونه لیکل دي چې په دې کې دوه قسمه خلقو یو هغه چې د سټی عبادت کړو دیم هغه چې د سی عبادتي نو کړي نو حکم راغی چې پاک خلق را پاسه او دی ناجور له اوله حتی کې چې دوی مرشي نو بس الله به وبخي بیا رسو ذکر کومه چې یا توبه عین قتل دی او یا دا توبه چې ونه مایت میلان د قتل دی غاری خود القتل ته دی دوه تفسیر دی خو به هر حال چې دوی وی قتل ته غاره کې خدا نو فتاب علیکم الله په احسان نو ان نعمتو فتاب علیکم خواه فا آیت کی نعمت کم دی فتاب علیکم اگورا ستاسو توبه قبول اکرا ویز قال موسیٰ کرچ موسیٰ علیہ السلام ویلو اخپل قوم تا یا قوم اے قوم ازما انکم ظلمتم انفسکم بشک تاسو ظلم کردے پا اخپل نفسنو باندی باتخاذکم العجلا و سبب دنی ولو ستاسو سخیل رمابود نو فتوبو الی باریکم الله پس تاسو توبه وباسه الی باریکم په طرف دا غزات چغه نشناشته کون کې دستاسو الی باریکم چغه تاسو تربیت کون کې دي الی باریکم چغه تاسو مصور دي دیس خسکری نه تاسو پیدا کړی اے نه تاسو تربیت کړی او نه تاسو حالات بدلول دي په لاس کې دي یو الله عبادت وکئے نو فتوبو الی باریکم توبه وباسه خپل الله تا او باریکم بمانه خالقکم دیکھا از تفسیر مراغی الی باریکم باری النسم بر انسما روح پیدا کر دے او لمالکی قرطبی پدری آتمان 402 صفحہ دا او باریکم الباری المبدی المبدی المبدو والمحدثو باری اغا چاہتاوئی چی نش نشتو کولوالوی والخالق والمقدر والمصور تشکنا صورت ور کولوالا یا الخالق والمقدر الناقل من حال الى حال الباری المبدو المبدو اول پیدا کہ ان کے المحدث ایجاد کہ ان کے الا باریکم اے الا خالقکم الا باریکم اے الا مبدعکم هغه ذات چې تاسو اول پیدا کړی اے سورته حشر وګوره کنه شابا آیت نمبر آیت سلیشتم هو اللہ الخالق الباری المصور اللہ پیدا کہ ان کے الباری جدا کونکے دیو بلنا المصور شکلون جوڑونکے فتوبو الی باریکم الباری المبدع الباری المحدث حرزا چید نشنیستی کریئے فقتلو انفسکم حواجن اخبر زانونا ذالکم دا مذکور چه توبہ و صورت تا قتل کی خیر لکم دا بیتر دل پارستاسو این دا باریکم پا قانون دا خالق ستاسو اس گورے علماء اکرام فتوبو الی باریکم فقتلو انفسکم آیا دا قتل دا نفوسو دا عین توبہ قتل دے اور فقتلو پا ماند عین قتل دے اور دا مجموعہ توبہ دا مانا فتوبو الی باریکم قصد اکیتاسو دا حوال کولو دا خپلو نفسنو رب اخپلتا اگا حوال کی بسنگی فقتلو انفسکم اخپل زانو نو وجنے اخپل زانو وجنے یا این دغس زانو وجنے او یا مراد انفسکم نجنس دے لکه لا تلمیزو انفسکم پخپل یو بلباندی تانگ ملگوائی او دا قرآن کی زی پا زیرا دو پانی وارا ہوتا دری پانی سلو اتیاو گورا ویزا خزنا میساقکم لا تسفکون دماغکم ولا تخجون انفسکم امراد نفوس اخوانکم نفوس جنس مراد دی یا سورت نور روانا سورة نور ایک یوش پیتا حد تر آخر کیوں گرا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ چکورتا زین السلام وے پخپل نفس نو باندی سنگا زانتا بھئی چفران کے السلام علیکم انفسکم اے آلیکم انفسکم اے جنسکم امانت دلتا داشوا فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ تَاسُ وَجْنِ اَخْبَلْ يَوْبَلْ نو تا توبو دا عزم پا قتل شا او فقتلو دا تفسیر دا توبو شا توباو باسه توبا صدا فقتلو انفسکم دا فقتلو عین قتل دا توبا شا او دا فقتلو تفسیر دا فتوبو شا بعض فسین دا رائے دا سورت زحرف کے لیے مثال دو گورا اے گورا پچپن آتو گورا فلم پینز پنزو فلما آسفونا ہر کچ دوی منگا غم خفکو انتقمنا منهم منگتی بدلو آغستا فا اغرقنا مجمعین دا اغرقنا دا تفسیر دا انتقمنا دے دانا چی انتقام زان لو اغرق زان لو انتقام فا اغرقنا انتقمنا اغرقنا نتوبو فقتلو نتوبو کی عظم شو فقتلو کی قتل نفوس او دا این دا توبہ این قتل دی فلاس شو خبر دویمہ توجید آدھا چو فتوبو الی باریکم نمراد توبہ دا اور فقتلو نمراد قتل نفوس ندے مراد بلکہ ارادے مصمم دا پا قتل سرا نمانا فتوبو الی باریکم توبہ باسے اقبل خالق دا فقتلوا انفسكم امادك اخپل ځان په قتل د نفسونو امادك اخپل ځان په قتل د نفسونو اخپل ځان قتل ته پیش کا امادك حواله کا لکه مثال څنګه لکه پښتنو کې یو سړی قتل وکي نو چې چانه قتل کړي نو دی هغه ته خپل وصای مقتول ته ځان حواله کی اے ورا ایز د اسیم چې ماته سوای نو ها چې ماته سوای ځان یې هغه ته حواله کا وے کہ زانی اماده کے قتل سرا مکہ دای خو خط سور سره کی حوالہ کول د زان قتل تا فتوبو الی باریکم توبو باسه سنگا فقتلوا انفسکم اماده کې ځان قتل تا ځان حواله کې قتل تا ځان اوس پاره قتل تا نو چې دوی ذالکم خیر لکم اماده کول د ځان قتل تا دا غور دی پریز درب تاسو فتاب علیکم دا جزا دا شرط محذوف ته تفسیر مراغی وی ففعلتم ذالکا فتاب علیکم نو تاسو ځان اماده که قتل تا نو اللہ احسانو که پتاسو انہو هو التواب الرحیم ادخل شو اصینا لکه دو فتابا ففعلتم مقدر که ففتاب علیکم یعنی ففعلتم تاسو ځان اماده که قتل تا نو چه قتل تا مو اماده که میدان تراوته ایو بل تاسو لخت دغا توری ور کری اولی وی ولا بالکل ولا چ اللہ می معاف کی وای ها ولا چ اللہ می معاف کی فتاب علیکم جزام دی حواله کنه گویا کی چ معاف ٹھیک شو دا دوار تو جہاد تھی براغی تفسیرم کر دی شبیر احمد عثمان سے مل لی واذ قلتم یا موسی دا بل انعام دے خدا بل انعام بس ثم باسناکم نہ شروع کی گوره خام متی وذ قتل قلتم نہ شروع کی ثم باسنا بل انعام سے دے الباس باندل موت مڑ شوئے مڑ نکڑے بیامی جوندی کرے وحید قلتم یا موسیٰ او دیکھ اختصار دیکھا موسیٰ علیہ السلام لار او بن اسرائیل ورسلو لکا صورت عراف کے جو تفصیل رازی اویا کسان تورات نا ملائی دون پستا خلقوی چا منگلہم تورا دگا کوئی تور تا بوزا چی تو خودے خبر خواہو ازای چیزو وختار موسی قوم 70 رجلا لمیقاتنا کنا فلما اخذتهم الرجفه قال ربي لو شئت اهلكتم من قبل اياي اتهلكنا بما فعل الصفا منا ان الا فتنتك نقص ارت چدا مڑکرشلا موسی علیہ السلام یک نہ شو دو شو ماکی می تورا توڑو نو خلق وڑو یقین نکاو دیوی چتا سره خوله پاسی خبر وکړي اچھا ما دوی گوئی در آویستو لدر تا مرجلو او چی زدم اچھا موسیٰ علیہ السلام اسے سمو واپس آورتو ایم چی رازے درس کو آوی زمانگا باباگان مشران دی سکڑا نو کسیم چی اگال تا خمرشلو نو دیو جو پا کوئی تور کسی چل دی او دیو منگ سر چل کی یا اللہ دا بسکی بیاستو آلونا موسیٰ علیہ السلام مکر اللہ پاک بیانا مڑی جو اندی کروارتا او دا وګور سورت اعراف سره هغه ځای وګورم آیت نمبر 155 بس وایز قلتم یا موسی لن نؤمن لک یقین نکو په خبر استا دا معنی باندې کې چې لن نؤمن لک ایمان لرو تا دې پاره رټی دا کنه صحیح ایمان خزان لرو بل چا دې پاره خو نه راوړي نو نؤمن په معنی تصدیق کا لن نؤمن لک یقین نکو په خبر استا رسلی معنی کې شکال نشته یقین نکو تصدیق نکو په خبر استا حتا تر دین الله جارتن چوینو من الله لرا مخامخ بلا حجاب جارتن بلا حجاب اوس خو موږ د الله صوت او په حجاب دی درویت نه بلا حجاب ګو فاخذتكم الصاعقه اني ولتا سيو چغي وانتم تنظرون او تاسو قتل څنګه قتل آیا دا اخذ د صاعقه اوائلو کی تاسو کتو یا تنظرون یوبل کلچ تاسو کی یوبل نساوتن تاسو خب لیدل لکه تدریجن تدریجن کنا لکه چه طول نشکر یازدار خوڑ لی اٹول خوڑ لی بلی پرپسی روانش بلی پرپسی روانش وانتم تنظرون تاسو کتل یوبل کنا سو اشل در سرا معتزلوی چوگو رکا رویت باری تعالی ندلتا دینا علتا ره انشاء صورت انام کے باس کو معتزلوی چو رویت باری تعالی نشتا ره حالانکہ قرآن نا ثابت تے احادیثو کی خوبدی بانے باب دے باب رویت اللہ تعالی مشکات کشتے مسلم کشتے دانور احادیثو کتابونو کشتے معتزلوی رویت مویت نشتا ده رویت نشتا ده وی او گورا کنا دیوی چا من خدای گورو نمڑے نکڑا منگی زان پوکا بیدتی بچیا زان پوکا دوی د رویت په مطالبه نه دی مړه دوی په بیا د به مړه دی دوی لن نؤمن لک حتا نر الله جارتن الله دمو ته ځان سامړه کی دا بیا د بیو کنه نو الله چې دوی مړ کړی دي نو په بیا د به مړ کړی دي دانه چې په مطالبه درو یته مړ کړی دي ځان په پوهه ونش هغه و چې دوی ارن الله جارته مړ شنه ذکر یت ممکن نه دی موږ ارن الله جارتن باندې دي مړ په بیا د به مړ دي الله دې ځان ورته سامړه کی تاسو کی تاسو کی چې توه چې ماته د خوې ځان وکي ها ځان خو پی جانا سړیا چوټمو بڑی باتی فاقدت کوم سائقه وانتم تنظرون ثم باسناکم بیا موږ ژوند دی کړه من بعد موتکم پس تمر تاسو لعلکم تشکرون وزللنا علیکم الغمام بل نعمت س تذلیل الغمام وانزال المن والسلوى په میدان تی کې ښا چې څوک دې میدان تی تلار دا یو ډیر لوی میدان خو خازن پسې باندې دی په ارزه کې وای لوی میدان او بس دې پکې ګرځېدل سار تر ماخام پورې چې ماخام مشن بیا و رکشل او دریس حدود 40 معلومېدل لا حول ولا عجیب خبره کې داخله خو اس میدان تی هو تی نو تی هو او چې دوی دلته لاړل نو بالکل سورا میدان دی چرته اونا بوټه نشته دی چې چرته دوی سورې حاصل کی الله په دې باندې ورز راوستي ا دې ورز لاندې وناستو بیغمه وناست بیا خراب دي په رسنو ټول ریګستانو نو الله کریم په سکول ماخام سارو ماخام د مارغانو سیل په پیلېګا او یې به چې الله قدر ضرورت چې دغه نه الله قدر ضرورت على قدر ضرورت مرغه نشه اولا لوی خره او ترن جبین الله کریم بده واره د پونو په شان لبره ورول اغه ته حکم چې دا ځان له ټول کې او دې سره خره نه ترن جبین په شان د سو د کوچو د ماستو او دا مرز ګرمي وي ناغه ګرم او کوچ عربه ملاول ګرم او یخ چې ملاو شي نو انسان له فیدور کې نقصان سره به بچ کیږي نو خدای دې داسې مزیدار خو بس وې ذخیره اندازی به نه کوي نو دوی ذخیره اندازی شروع کړه ذخیره خني کنه هر څه کې ذخیره خنه ده په ډوډۍ کې هم ذخیره خنه ده زه خو دې قائلم چې طالب چې دمره ډوډۍ دې من لنګر ناشلی چې سمره پوري شي کې اوسره یو ډوډۍ باندې مړیږي نو دوی ماده نه اخلي جایز نه دی والا او که په دوه نمبرۍ کې خیر د دنیا می داخلي پروا نه شته کنه خو مړې دل مقصود دی خو ډېر ډوډۍ چې دوی خوړنه بیا به خوب نه کوي او بیا به نقصان به پکې ستایي خو چې ډوډۍ ډېره بیا دا غسی ترته نو دام نقصان دی یاره دا حدیث کله کله ګورم ماته زه حیران شوم یو حدیث دی وي پیغمبر صاحب چې ډوډۍ خوړل داسې پکې نه است داسی با که ناستو عجز داسی چاورتی داسی ولی که نی وی تو خبر نی چه دا دوڑای خوراک دی مال زمان لا را کی ازور تا مختاج ون مختاج بادشاہ تا داسی نکی نی چه راکا و بو راکا دوڑای دا واخلا دا واخلا یرا سنت دید خشی دی اللہ دید عمل توفیق نسی او بلا فیدہ پا که دا چه تا داسی که نی کنو دا خیطا بری پتون تارمشی نو بس چې ډاکا شو نو دا په ټول له زور ورکین ته بس اته دا دې ورته کېناست نو بیا هغه پکې چې څومره غټه شو اته والا ټیک ورکی کنه په ټول دا بیا نه کېږي او دا بیمارې نه غټي شي دی باندې کېته وزللنا علیکم الغمام ټیک شو الله په من او سلوار علی ګلې پسوره کمنګ پتا سبحان دی الغمام د ورزی اسمان کې ورزی رااله ادي بناسو ګرمي نه وا ها وانزلنا او منبر علی گل ورول بخا رالی گل منبر علی گل تاسو ته المننا مننا وسلوا سلوا دا خدای کوم په خاطر ترجمه وا امن وسلوا لاسه شو خبره عثمان ستوي سلوا ستوي بس نه ستنه تفسیر قرطبی لیکی المن ترنجبی المن الحلو المن العسل المن گبین المن الحلو حلو خوب شے علمن ترنجبین علمن حلو تشوا طول معنی دی خو مشہور ترنجبین دی او دامی در تولی وی بخاری و حدیث سے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحب الحلو حلوان دی حلو دی و پیغمبر چه حلوه حلو بی خوخو خوب شه که جوره بی خوخو لا خوب بیدتیامی پیغمبر علیه السلام حلوه خوخوا علیکه ده پیغمبر علیه السلام خوب بخاری حدیث ده ما شبیع آل محمد من حبز شعیری یومین متتابعینی اتو چه حلوه خوب شه حضرت خوخو تا خوب شه حازم ده مقوی ده بدن ده که جوره حازم هم ده مقوی ده بدن هم ده او دا گوره نده گوره گوره چه تو اخری نو تجربه ہو که دوڑه چه اخری که نا ورپسی دو گوره یو چکه نو باقی دا اگرمه بدل راشیه ای قوت حازمه بده بیداش وز انزلنا علیکم المننا نو المن ترنجبین المن حلوه المن الاصل المن ای الحلو خوشه وز سلوه سته وی مفسرین لکی هو باجماع المفسرین الطير سلوا په اجماع د مفسرین کې پرندې ته مرغای بیا وی هو سمانیو بعینه او هو کسمانیه یا خدا سمانی بعینه دې لکه مرز وا یا د مرز په شان لا لکه زرک شوی تیتران شلو تیجو کنه زرکا تیتر مرز د دې غوخي وی دی خوږي السلوه هو طير باجماع المفسرين هو السماني او بعينه قلوا من طيبات سبحان الله زاد الشيخ په تفسير کې دا نقطه نشته حضرت دې ته بچراغه نو غصه بشه او دا سجاد بخاري سے لوی عالم تیر شوی دی وفات شو دی باندې شیخ تفسیر لیکا نو حضرت چې ما ورته وی چې میرے شیخ کا یہ قانون لکھو لیکن وی سجاد سے میرے شیخ کا قانون رہ گیا غصہ بشر بیا بے کمال توفیق ملاوشن زبادہ جواہر مفصل لکھا بیا فاتش دل تک کلو قیدہ مولانا حسین علی سے قیدہ یادہ کا ہر واقعہ تیرہ شوی چی قرآن پا لفظ دا امر ذکر کی نغینا ومخی قلنا مقدر راو باس از مولانا حسین علی سے تیرا شوی واقع چه قرآن پا لفظ امر ذکر کی نو داغی نمخی با قلنا مقدرو نو کلو من طیبات نو داغو تیر شوی ما قصد کنا نمانا قلنا کلو منگو تیویلو چه خورای او چه کم واقع قرآن پاک پا لفظ دا امر سرا زمانی دراتون کی دا مستقبل ذکر کی نو یقالو با مقدری یقالو با مقدری او که تیر شیوی نو قلنا با مقدری نو قلنا کلو نمانگو تیلو چخره من تو یہ بات ما رزقنا کم پاکیز آغا رزق سمگ در در کرده وما ظلمونا او دا ظلم تفصیل رست را روان ده چه دوی لن نصبر علا تامن وما ظلمونا اللاوی دوی زمین نقصان نو کرده ولیکن کانو انفسم یظلمون لیکن او دوی چه دخپل زانون نقصان کهو منگ ورطویلو چه تاسو سو که تاسو زخیر اندوزی مکوه نو دوی زخیره شروع کرا چه زخیره شروع کرا نو خوده تنخپل نعمتا واغستا نو ما ظلمونا نو دوی زمان نقصان نو کره پس سرا پا مطالبی دا غیر من سرا لکه روست وستات را روانده یا ما ظلمونا پا زخیر اندوزی لیکن او دا خپل زان زیاده که و زان سر زیاده او که چه زان دا نعمت دا اصان نه محروم که و اید قل ندخلو آنزی القریه دا ذکر دا عذاب اول ده سمانا عذاب اول ال حلاکت بالطاعون بسبب تبدیل نعم الله دا خدای حکم بدل که نو الله عذاب پی راویستا اغا عذاب طاعون پی الله راویستا وید قلنا دخلو آز القریه زمان شیخ لکی رحمه الله تفسیر مظریم دا حواله ذکر کرده چه دا واقعوی پا زمان داود علیه السلام وا زکر چی موسی علیه السلام وی میدان تی که خو وفات شد او دی مشران خود موسی علیه السلام پا زمانی کیوی لو کنه چه زهب انتا و ربکا فقاتلا تزاو سارب دیزی جنگی گی دی انا هاونا قائدون منگ بدلتیو اخبار بلولو خبرونا باورو خو میدان تا نیشو تلی منگا دوی خود جنگ نو دی جهاد نو پاتی شو داود علیہ السلام پا زمانه که نوجوانان شد خلق نوجوانانو نو حکمو شو چالکا پا بیت المقدس وانیو پا شام حملو که چا جوابی رو امالقه چی دی این اخپل ملک واخلی جهادو که ملک فتح شو چا فتح شنو اللہ حکم ورطور که چا زی بیت المقدس تا خو پس تا دخول دا بیت المقدس نا الله ته سر به سجود شه زکه چې دا فتح در الله در کړی د ساسه په قوت نه اپتلو کې به وای چې حطتن اس تیسو کنه بیا زمانه کو مسالتنا حطتن ورته کنه یا حطتن حط عنا ذنوبنا یا وې حطتن سبحان الله یا وی حتتن الحمدللہ یا وی حتتن لا الہ الا اللہ تل تو جہاز تے وہ چالتا لار جی خدای شکریہ دا کے دوی چالتا لار تکبر اور غرور سرا او دا اللہ دا نعمتن شکریہ دا نکرا او دا حتی پا دیوانی حنطتن نونی غنا پاکی پیدا کر غنم پکار دی غنم او خمبیرہ غنم چپاتای دا غنم پا کار دی تورا مکره دا نو بس اللہ کریم پی عذاب طاعون مسلط که او پا زیبان ختم کرا آگه عذاب تشاره دا وید قلنا دخلو آزل قریا او کلچ منگویلو تاس دا داخل شه دی کلی تا امراد دا کلی نا آگه کلی بیت المقدس دی فکلو منها نو بیا خوری دی کلی نا حیث شیطم چکر چرت مخخی رغدا وافر دلتا بی ویس قلنا دخلو آدل قریتا فکلو اور سورت عراف کے دے وکلو سورت عراف گرا آیت 161 ویس قیلا لهم اسکنو آدل قریتا وکلو عدلت دے ادخل آزل قریتا فکلو داولی ویزکا چاکالت عمر بعد الدخول دے عدلت عمر قبل الدخول دے عدلت وو لفاد اجتماع دے عدا فا لفاد تفریدہ نو کل چی داخل شین بیا خورے عدلت اللہ ویز قل ندخل آزل قریتا نو وکلو چی داخل شین خورے وافرا بل داده چه سکون فعل ممتد ده نو وکلو راوڑا او ادخلو فعل غیر ممتد ده نو فکلو راوڑا فکلو من آهی سشیتم و ادخل باب سجده او زی دروازی تا سجدن سیده کون کی و ادخل باب سجدن او زی دروازی تا سجده اللہ تاجیزی کون کی اس گوره علماء کرام چه سجدن پا مانه ده نفس عاجزی شی نو پا دی حس اشکال نشتا ده خوزای دی کلی تا صد غرزه ان کی عاجزی اللہ استا شکر ده اللہ استا شکر ده تیشو گا نا لکه تا موز چهو که نتا چه سلام واره سوئے اللہ اکبر اللہ اکبر نہیں اللہ اکبر استغفر اللہ توجہ سرکا نا دنی سمات لب اللہ اکبر زین کې دا وسوسه نشي چې زه خو ډیر خسرې ما اموز می خلاص کو ما الله اکبر الله دې لوی دې چې توفیق راک زه خو بیا بندې ما نه به قصور زرو شي استغفر الله چې قصور شي ما فی غارم الله په عزت د بنده خوشاليږي په تکبر باندې خفکیږي وادخل بابا سجدہ توازو سر لارشے نو پا دیس اشکال نشتے رہے برابر خبر رہا چه باب نمراد باب القبی یا باب نمراد فیصل شیروی ریس پوش لے لکا مدارکوی چه وادخل باب مراد باب نباب القبی دے باب المسجد نو جماعت دروازی نو چه دن نکی گئے نو سیدھو کئے برابر خبر رہا چه باب صحیح فیصل شهر وی لکه بالمفسر وی چې د بیت المقدس د دې کلی در د چار دیوارې دروازه مراد ده. لکه په خوا به دي خلقو به چې خار جوړو ناغه به داسې جوړ ک چې پای کې به په دروازې کې خودي او نور لارې ورته بندي وي غلا به چانه شو کوله. لکه اوسم په دې شیرونو کې دروازې دي کنه موچی دروازه، پیشوري دروازه، لاوري دروازه، کشمیری دروازه نمونه شته. داسې نو کچر باب نه مراد د کلی دروازه مراد ده. نو خیر دې چې دروازې نه دن نشه په کلی کې سیدا وکړي سشکال نشته. خو کچر باب القبشی لکه مدارک وي چې جمعه دروازه شي نو مرور په حالت ته سیدا کې خو متعذر دی، متعذر دی چې څنګه ګران دی دا مشکل دی. نو په سیدی حالت کې مرور څنګه وشو؟ امام رازی بیا په دې اعتراض کوي. شیخ شیوخ فرمایي چې د دې اعتراض ضرورت نشته. وادخل بابا سجدن، دا سجدن حال دی خو دا حال مقدره دی. امانا دا وادخل بابا دن نشه دروازی تا سجدن اے مقدرین لکم سجود وقت الدخولی، پا دی حال که چه فیصله که انکیو تاسو لرا چه تاسو بسیده کوئے پس تا دخول نها. لبیاد امام رازی اعتراض ختم شا آئے که باب القبشی نو مرور پا حالت تا سیده که چکل دا سیده وزل جباشی دیا متعذر دے، او که دا سجد سجده نفس اظهار دا اجسی نبیا لاش کالفی، او که سیده وزل جباشی نو مرور په حالت ته سیدا کې دروازه نه متعذر دي. نو حضرت ووی سجدن حال مقدره لا مؤکده، او داخل شه دروازه تا په داسې حال کې چې موږ فیصله کوونکی ول پارستا سو امر په سجدا بعد الدخول چې داخل شه جماعت شکرانه مزو کوي او پس ته مزنا اسیدین وقول و حطتن عثمان صدا جساسوی حتا ان حت انا ذنوبنا انت اے اللہ عظم گناونا معاف کا سوالو کا نظم الدرروی وی لا الہ الا اللہ اللہ استا کمال دے من اجزانا لیو یا مفصلی کی حتتن مسئلتنا مقدر دے مسئلتنا سوال کرے شوی زمنگا حت تطن رجدل د گناونو دی الله زم گناونو معاف کا الله مګه پاک کا نغفر لكم خطاياكم نو کله چې تاسو وی او به بخم تاسو گناونه اوس د مو چې نغفر لكم خطاياكم مغفرت خود الله په مشیت وی او دلته معلق په قولو حتتن سرا چې تاسو حتو وای چې نغفر لكم بما بخلیه نو ټیک ده کنه دا مغفرت مشروط تے پقولو حتتن سرا او دا شرط مشتا اللہ دے دیکھ اسے اعتراض دے یاوے نغفر لکم خطایاکم انشیتو خدا اس مفسرین دی بارحال تفسیر نقدشی دی وے حتتن نغفر لکم خطایاکم دیکھ شوا وسن ازید المحسنین او زیاد ثواب ورکمگا مخلصینو تا وسن ازیدو ایفی ثوابی زیادوال براولو پا ثواب کی مخلصتا چه چا اخلاص کری ایل پا ثواب دیر ورکوا نو فبدل اللذین ظلمو نو پس بدل اکرا ظالمانو قولن وینا غیر لذی قیل لهم غیر داغ وینا نچ دوی طویل شیوا فدیو اعتراض خو زبردست اعتراض دی. گورا ابو بکر سیب او شیخ ابو زکریا الانصاری په خپل کتاب فتح الرحمن کې لیکلي دي فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم په دې باندې پويږي فبدل الذين ظلموا معنا بدل کړ ظالمانو قولا وینا بدل کړ ظالمانو قولا وینا کومه بدل کومه وینا غیر له صفت قول دی وي نو غیر د هغه نه چې دوی ته ویل شو ظالمانو بدل کروینا غیر دغه وینا نه چې دوی ته ویل شو نو فانزلنا الذين ظلموا موږ راولېګه په ظالمانو رزنا عذاب تعود من السماء دبرنا بما كانوا يفسقون په دې سوچ دوی د الله حکم نم حکم ماتون کیو يفسقون چې فسق کاو نو اوس سوال پیدا کی ظالمانو وینا بدل کړه هغه چې کوم ورته الله نو ویلې هغه بدل کړه نو خدای په عذاب راولې ته دې خو ګناه نه کړې ګناه خو بالو چې د خدای ویلې شوی کلام بدل کړي او قران یې بدل زین ظلمو قولا بدل کړه ظالمانو وینا غیر الذی قیلا غیر دا وینا چې دوی ته ویلو الله چې وته حتت ویلو دا نه بدل کړي خو څه بل خبر واغې بدل کړه نو چې څه بل بدل کړه هغه کې ګناه نشته نو چې ګناه نشته نو دا تبدیل د غیر مقولی هغه تبدیل سبب د عذاب څنګه جوړ شي پرې سپوږه نو علماء کرامو ډیر جوابونه کړی دي شیر قرآن بکره د بدله معنی په قال سره کوله نو چې د بدله معنی د قال شي نو هیڅ اعتراض نشته فقال الذين ظلموا قولا او ظالمانو یو وینا غیر داغینا چې دوی ته ویل شو الله چې ورته ویل وای حتتن دوی دا پر خدا احینتتن وی بدله په معنی قال اعتراض نشته چا معنی کړو فبدل به معنی د اخذ سره فأخذ الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم الله وینا پر خدا او ځان نه پکې دین جوړ کا په شان د بیزت یاو مله پوښه بدل ما اخذ شو خبر خلاص شو هغه زړه مفسرین و چې دلته عبارت مقدر ده چې عبارت مقدر شنو معنی به دا څه کوي فبدل الذين ظلموا قولا دا غیر لذین او سقیل لهم دیخوا فبدل لذین ظلمو قولا قیل لهم بدل کرا ظالمانو وینا کم وینا اللذی قیل لهم دا غیر پریلی اغا وینا چی دویتا ویل شیوا دا حتتو اوس دا قال قولا نمخ که قالو مقدر کا وقالو قولا غیر اللذی قیل لهم او دوی دا زان نوی او داسی خبره چې دوی تا نووی نشوی نو صرف چکم دے قالو با پکی مقدر دا زان نراوی فبد لذی نظلمو قولا غیر لذی قیل لهم بدلک ظالمانو قولا وینا اللذی قیل لهم اغا وینا چی دوی تا ویلی وا ٹک شوا وقالو قولا غیر لذی قیل لهم او دوی ویلا اغا وینا چی دوی تا نووی نشوی الله ورته حتتون هغه هنت کړه نو هنت خو الله ورته نو ویلي او هته بدل کړه نو سره وقالو زیات شي بعد زین ظلمو قولا الذي قيل لهم وقالوا قولا غير الذي قيل لهم اعتراض ختم ده فانزلنا الذين ظلموا رزا رزنا مراتاون ده بما كانوا يفسقون اوس ګوره دلته کې د عذاب چې په دوی باندې راغی یو خدا چې حتتن فزه حنتتن وی او دا الله حتتن خودلو نو دوی ځان حنتتن وی او دیم الله تل عاجزیو کوي نو دوی تکبر وکړه نو په دې عذاب راوي نو دلته کې دا عذاب صرف په تبدیل د کلام سره راغل دی قرطبی او خسته باس کړی طالبان علما عذاب راغل دی په تبدیل د کلام سره نو چې ار کله عذاب په وجه د تبدیل د کلام دی نو وی صد خیال ستا چاگه پا سمر لوی عذابی پا وجه دا تبدیل دا معبود سرا یو تبدیل معبود دے یو تبدیل کلام دے کلامی باری تعالی بدل که تاون مرض پر آگئے نو چه معبود صد بدل که اللہ پریر غیر خدای با شروع کی آئے بس حال بے دا یو جو دیو مسئلہ تفسیر قرطبی دیجا کی لکل دی او بخاری شریف حدیثم دے اینیم لکلی دی اصل پا اذکارو کی آدم تبدل دے اذکارو کی برزان نسیشے بدلے نا لکہ بخاری جلد اول 38 صفحہ او بشکات کم دا حدیث دے نبی علیہ السلام یو سریت دعا ہوئینا آگی آخر کے دا دعا ہویا و برسولک اللذی ارسلتا آمنتو بی کتابک اللذی انزلتا و برسولک اللذی ارسلتا بیا نبی علیہ السلام وای څنګه مدته اغه وی و بنبیک الذی ارسلتا نبی علیہ السلام سړیا زت رسول مترات نبی وای زما چې یاد کا زما ما تسویلو پی رسول کا حالانکه رسول و نبی خو یو معنا ده خو د پیغمبر خود لشیوی الفاظ رسول او شاگرد وی نبی حضرت په دې خفشه وګوره بخاری جلد 238 او په مشکات کې هم د کتاب الدعوات کې دا حدیث موجود دی نفس تبدیل فی الاذکار دا جائز نه دی او تفسیر قرطبی په دې باندې کلام کړی دی دا یو عبارت ځان له نوٹ کا انور تفاسیر او بیا دې په دې خسته کلام کړی دی ډیر عجیب کلام یې کړی الله 411 کې لیکي استدل بعض العلماء بیاز الایا علان تبدیل الاقوال المنصوص علیها فی شریعت تیشوا علماء کرام فرمائے چې تبدیل د اقوال منصوصو په شریعت کې دا جائز ندی صفحه 411 بیا په 415 کې لیکي ودی کی اشاره ده چې ان زیادت فی الدین والابتداء فی شریعت عظیمت الخطر شدیدت الضرر وی دن کی زان زیادتی کول او زان یو خبر جول دا دیر شدید قسم گناہ دے بیا جساس جلد اول دلتا لکی دری درشم صفا لا یجوز تغییر فی الاذکار ولا تبدیلوها اذکار کی تغییر او تبدیل جائز ندے عقیدت التحاویہ 200 او درشم کم دقا سے لکی عینی دا بخاری شرح درین جلد 188 کی لکی ان الفاظ الاذکاری توقیفیتن فی تعین اللفظ و تقدیر السواب زان نبا الفاظ نہ جوڑائیں چکم الفاظ شاری خودل دی اقوی شاری خود درود شریف ویا لا الہ الا اللہ ویا عدی تسبیح ویلی وی دافل بلا ویا دافل بلا ویا دافل بلا علیکہ پیغمبر دیتا یو ذکر خیلے او تزان نبل ذکر جوڑے پیغمبر لا الہ الا اللہ ویا پا گتو ویا پا خیر پا تسبو ویا پروانش رے او پا گتو ویا پروانش رے پا اذکار مشروعو ویا تو دی زنان اذکار جوڑ کر کدی یو ٹکی پا بدلول مسلمان دمر لوی عذاب رازی نو که یو سرید شریعت دانچہ بدل کی نو داغی بدبخ بس حالی لکه بدی زمانی که مفتدینو آزان کی اضافی کری دی کنا چا مفتدینو دو دعاگانو که کمن و کیفن زیادتی کرده دی چا مفتدین دا خیرات بی مقصد او پای مناظری که کتابو نو لکی خود ای بنده طالب دی کسی بلاش وایز استسقا موسیٰ علی قومی دا سان دی خواه دا نعمت اتم دی میدان تیخی او بنوی اللہ کریم که کل سور پدوی بانده راویستا او منو سلوائی پی راو لگل نو گونا گا او بنوی نو موسیٰ علیہ السلام تر آجمش چو بنیشتی او دا گو گرم شیر مریکن خلی ویز استسقا موسیٰ او کل چو بو وفتی موسیٰ اخپل قوم تا استسقا موسیٰ او که اخپل قوم تا طلب د ابوک فقلنا موږ ته ازری بیا ساکل حجر راوا چ خپل ام صادق کانی لا علماء چې الحجر کې الفلام عهدی دی او یالت یو کان سلور ګوټی زی سلور کونا وراوا جو دیتا نو دی هر یو ګوټ نه چلی چشمه راو وته درې درې هغه دولس او بنی اسرائیل چې دولس قبیلې وي د دولس د ترونو اولاد یو یو قبیله وا او دی یو یو دیو بل پا گدر بانتلل زدنا خلقو نو بیل بیل قوم تا اللہ بیل بیل گدر ورکا خروح المانیوی چه الحجر که الافلامی جنسی شی نو موجزی سر دادیر مناسب دی نو فقل نظری بیاسا کل حجر ووا امساس را یو کانی او بنشتی وی دی کانی لراوا چو کنا یو کانی لراوا چو نو امسای راوا دستن دی کانی لراوا چولا نو فانفجرت نو اوس دلته فعل مقدر دی فزربا نو فن فجرت نو چې موسی امسار واچولا نو فن فجرت نو جاری شوی منو دې کانی نا اسنتا عشرتینا دولسینی جاری شوی یو لفظی فرق فن فجرت دلته فن فجرت دی او سورت عراف کی راضی فم بجست او علماء لکی انفجار وی خروج الماء بکسرتن تا انبجاس وی خروج الماء بقلتن او گر علماء کرام آیت نمبر 160 یوصل شپیت آراف ووہینا الی موسیٰ از استسقاو قومه عرز ربیاس آکل حجر فم بجست من حسنت آشرتینا دلتا فم بجست تے دلتا فن فجرت تے داولے پیداد خدا قرآن تفنن دے کل جدید لذیذ دے دیم خبر دا چی مانوی تی باسرم تزاد دے فن فجرت آل انفجار خروج الماء بی کسرتن چی زیادتی وی آل انبجاس خروج الماء بی قلتن چی پا دمہ دمہ رازی اوز بس کو ورطوی اصل کی حالتین تو اشارہ دا آلتا کی حالت ابتدائی دلتا حالت دائمی پونشوی تو چی ٹوٹائی کلاوی عدس تے پارا نو اول ایروغ انتدال کلاوی کنو چور چور کیش بیا دازی کنو شر روشی آلتا چی راوائی چولم سا کانیلا نو فن بجست نو سمانا او بتی راوطل شوروشوی نو فن بجست فن فجرت نو شرش شوروشی تیوب نورا شرش شوروشی تیوب نورا شرش خبر اخلاص شو اسنتا عشرت اینا قد علما کلو ناس مشربم تاکی سرا معلوم اکرا هر یو ڈلی مشربم چیندس کلو اخپلو این شربهم از مفسرین مشربم این شربهم اگا چیندس کلو اخپلو اخپل اخپل چینا کلو اق اعتراض دل قلنا کلو گزر ہوا واقعا جب امر کسی غیر سے ذکر ہو تو قلنا مقدر نکالی جئے حضر شیخ نکلو قلنا کلو منگوی خورے وشربو اسکے مرزق اللہ دلاللہ درزقنا ولا تاسو فی الارض مفسدین او مگر دے پزمک فساد کے ان کی دام ترجمہ دا پختو دا فاربے کہ العسو العسو بزملین العسو الفساد مفسدی هم فساد العسو فی اللغت الفساد عسو هم پا لغت کی فساد توی او مفسدی نمراغی نمانا سجوا ولا تاسو فی الارضی فساد مکہ پا دیزمکا مفسدی نی فساد کے ان کی فساد مکہ فساد کے ان کی علماء کرام دیگی جواب ورکی چه دا لا تاسو دا عسو دل تا پا ماند کفر دا اور مفسدین دا فساد پا ماند عام و گناہون دے ولا تاسو فی الارض نافرمانی مکوی دا اللہ دا نعمتنو پا دیز مکا مفسدین چه عام گناہون انکو ان کی اے تیک شوا نا مفسدین کی عام معصی مراد دے اللہ تاسو کی کفران مراد دے یا لا تاسو کی فساد دے خمانا لا تاسو فی الارض فساد مکوی پا دیز مکا نور مزید فساد مکوی پا دیز مکا مفسدین چه فساد که ان کے مخ کی هم فسادونه کری دی هم ما معاف کری ہے اس آئندہ دا فسادونه دروازی مکو لاوو ہے این نعمتونه دی کنا مخ کی خو فسادونه کرو آخو میں معاف کرل اس خو فساد لا تاسو فساد مکو آئندہ مفسدین چه فساد که ان کے مخ کی اما معاف کرے نو مفسدین مخی شو لا تاسو نفی دا آئندہ فساد نشو یا مفسدین فساد احسان الماسی ولا تاسو الغسو هنا بمانے الکفر اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها دباب صوم أول حساء جايتا خطاب أول وي نوارا شورو دا پا خطاب اول کی اتا نعمتنا او دو نقمتنا بیانیگی. نعمت اول نجات من فرعون، فرعون نم اخلاص کرے. نعمت ثانی العفو بعد الذم، گناہ نہ پس میں معاف کرے. نعمت ثالث وذاتنا موسی الکتاب اعطاء تورات. نعمت رابع فتاب علیکم انه هو التواب الرحیم العفو عن القتل. نعمت خامس ثم عفونا ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. الحیات بعد الاهلاك. شبغم نعمت وظللنا علیکم الغمام تذلیل الغمام میدان تیه کی. وم وانزلنا علیکم المن والسلوى انزال المن والسلوى. اتم واذ استسقى موسی العین المنفجرت لهم. وګورا تاسو دې پار می غټینا چیناو بایولا. بیا دو عذابونو. یو عذاب وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ إِنْزَالُ الْعَذَابِ بِسُوءِ الْأَدَبِ. بِأَدَبِ دِوَجِنَا تاسو بِأَدَبِ شوي نَغَبِ بِأَدَبِ چِوا نَغَ سَبَب دَ عَذَاب اُگَرْزِدَلَا.